Galegos no baix. Bueno, baixamos un pouquiño música. Sí. Mira, acabamos de vir de Monforte. Sí, señor. Pero voltamos a Monforte. Ai, pois pues hoxe está de celebración Monfortento. Sí, hoxe está de celebración, porque, en fin. Pero hoxe vamos falar, pois, con Beatriz Vilafreire, hombre, que é a responsable de turismo, de moitas cousas, ali no sur da provincia de Lugo. Sí, señor. Que tamén o leva e tamén, traballa, bueno, está, arreo. Está feita unha comunicadora tamén. Pois vamos a dar a benvida e boas tardes, veña. Boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes, compañeiros. Moitas gustos a presentación. Moitas gracias, Beatriz, por atender a nosa chamada. Nada, para vos sempre estou disponible. Moi ben, pois, xa que estás disponible, xa podes comezar a decirnos cousas. Nos sabemos dunha que, por certo, vamos te convidar que Herdeiras vai a ser presentado precisamente por Carmen Penín. Aí, hoxe, precisamente, a tarde. Un disco da memoria histórica paga a pena ir a escoitar. Seguro que non estará sola. Carmen Penín estará hoxe a tarde aí convosco. Claro, sí. Temos ese enorme prazer e supoño que vamos, que además aquí hace moi bon tempo, sí, que non dá chovido, entón supoño que a xente pois irá, claro, hombre, naturalmente que non vai estar soa. Digo xa porque é grande amiga nosa e aparte de ser grande amiga, pois xa, sí, a verdade é que desde que a coñecimos e fixemos o contacto con ela, a primeira conversa, pois foise convertindo en amizade e además en publicación, cada vez que publica algo sempre temos a primicia. Tivemos a sorte de poder de ter a primicia da súa. Bueno, pero aparte dese convite, sí, que a saúdes de parte nosa a Carmen. Serán dados, sí, pues, si podo ir, desde logo que serán dados. Sí. O que si queremos que lle indiques aos nosos ointes esa primeira ruta solidaria de chantada contra o cancro. Pois sí, foi a primeira ruta que se fixo por aquí, para a zona da Ribeira Sacra, e foi multitudinaria, polo que vin eu nos periódicos e na prensa, houve moitísima xente, non me extraña, non? Cando son temas que a todos, non? A que non lle toca, pois, de cerca, pois sempre te unes, e encima, pois, por ese valor, non? Pois, axuda contra, pois eso, contra o cancro, e encima, pois, facer a ruta por a nosa terra, por a Ribeira Sacra. Sí. É dicir, que ves todo o paisaxe, ves toda esa maravilla, e encima, pois, con ese motivo, non? Sí, sí. Con patrocinio das... camiñar, como digo eu. Sí, e o patrocinio das adegas de contado de Sequeiros, non? Sí. É dicir, ten en conta que cando é algo así tan tan emotivo, pois todo o mundo pois intenta unirse, claro. Quen vai decir que non, non? Hombre. Sí, sí. Aí está. A Radio Lugo, Cadena Ser, fixose eco, unha grande dinamización e información de todo o traballo que estivo facendo, non? Sí. Aquí os medios, pois sempre, vamos a ver, os medios sempre están aí, sempre están apoiando. Desde logo eu falo, como sempre digo eu, por min, non? É dicir, nós desta asociación sempre temos os medios, cando facemos cualquier cousa e tal, están aí apoiando, porque entre todos facemos posible isto da Ribeira Sacra. E cando xa te digo, cando é un tema pois que toca tan de cerca, non? Esta enfermidade, que a ver si se erradica dunha vez, pois todo o mundo pois se vuelca, non? É dicir, estamos aí, pois, como digo eu, cando é así, pois eso, que sempre somos máis remolós, non? Para ir a andar, e aí, pois, a gusto, non? Ir a andar. Claro. Nestes casos, sí. Sí. Bueno, máis cousas. Tamén publicas ti, precisamente, cousas interesantes con respecto á gastronomía galega, e para comer Lugo, lógicamente. Claro, o esloganoso. Para comer Lugo, naturalmente. Sí. Aí estamos. Que tivemos un verau tamén moi moi movido, non? Con esto de que nun principio, pois, Lugo non iba a aparecer na Volta Ciclista, de repente, pois, alá nos fumos. Sí. Vamos, teño que decir que todo o mundo, pois, además, preguntaba, non? A ver si viña Lugo, decir que eso é unha honra para nós. Hombre. E ali estuvimos promocionando. Este ano sí que podo decir que nos visitou moitísima xente a raíz da Volta Ciclista, decir que é unha promoción forte e que sí que dá resultados, e tamén moitísima xente veo a visitar a nosa Ribeira Sacra, a nosa provincia, por o tema, por exemplo, do Premio Planeta, ¿no? De Dolores Redondo, sí. O libro fala da Ribeira Sacra. Moitísima xente, ¿no? Pois veu por a través do libro. Sí. Pois o programa de Calleja tamén está traendo moitísima xente. E ahora vos, de primicia, xa vos digo que dentro de pouco o programa de Masterchef. Masterchef, ah, exactamente. Que aí tamén estaremos. Sí, aí tiven o prazer de ir a degustar. O paseíno... Vamos, fabulosamente ben. Sí, sí, Masterchef, que tamén ten, que tamén ten unha grande dinamización, porque, ademais, é un dos máis escoitados, do que máis se ven. Sí, sí. Claro, toda esta publicidade, non, pues, atrae a moitísima xente, claro, naturalmente. Ahora espera de a ver si se fai Patrimonio da Humanidade, que eso pues, sería xa sí. A cumbre, non? Sí, pero vamos, que non nos podemos queixar. Foi un verano de verdad que... nos veo visitar moitísima xente e sigue nos visitando moita xente. Encima, claro, con este tempo, pois moitísimo máis, claro. Claro. Claro. Ademais... Porque o tema dos incendios nos lastimou moito tamén, sí, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso... nos lastimou moito, porque moita xente debe de pensar que está todo quemado, sí. Que antes de vir, pues preguntaban, pero como está eso, se pode ir, non se pode ir, está todo queimado, non? É dicir, eso tamén, aparte, non? De, claro. De destrozarnos, naturalmente, pois, turísticamente hablando, tamén nos fixo pupa, tamén. Tamén, claro. Sí. No me, eso é lógico, porque ademais foi enorme esa... Foi horrible. Foi horrible aquí, sí, sí. Cando estuvemos rodeados de lume, aquí sí, Monforte, sí. De repente se fixo noite, decir, claro. A mañá amanecías un pouco nublado, pero despois a tarde se fixo noite, era irrespirable. Claro. Es decir, foi de verdad que eu como lle digo, eu un terrorismo, non? É decir, sí, foi sí, horrible. Sí. Un domingo cheo negro, non? Sí. Cheo de incendios sí. En Galicia, non? Sí, sí, sí. Horrible, horrible, horrible. A verdad. Horrible, sí. Que non volva a suceder. No, como digo, nunca máis. Esperemos que non. Esperemos que non, aí está. Bueno, sí. Contanos cousas que tendes preparadas para o agosto, por exemplo, xa, non? Pois mira, para o agosto xa están todos os concellos de por aquí da zona sur, vamos, en Nela, dándolle esa candela. O que hai, temos pocas castañas, hai que sí. Decilo, claro, porque xa todo este tempo sí. É o que nos trae, as consecuencias de non haber chuvia, ademais, claro. Pois acarrea moitos problemas, hai moi poquiñas castañas. Pero bueno... Nos os galegos, a sabedes como somos, que sí. Que facemos a festa con poucas ou con moitas. Pero facemos a festa. Buscas alternativa. Está, facemos a festa. Se non hai castas, depois comemos panceta. Pero aquí se trata de xuntar. Buscas alternativa comer. Precisamente para que esa celebración non decaia, non? Ah, aí está. Está ben, está entonces, ben. Pues, moitos concellos pues, xa teñen a súa festa preparada. Pois pues, eso, pues, algunos pues, xa traen, a lo mellor, pues, algún concerto. Outros, pues, a zona de... os músicos que teñan por ali por a zona, con unhas gaitas, con unhas panderetas... É dicir, que todo o mundo sí, sí. Estamos preparados para iso. E despois tamén, con respecto aos locais, pois tamén, sempre fan festas, bueno, ahora é moi famoso, máis como agosto, incluso Halloween, non? Hai o Halloween. Ah, sí. está todo o mundo preparado, non? Sí, para... sí, sí. Que tiña que ser Samaín. Samaín, o Samaín, naturalmente. Sí, sí, sí, sí. Entón está todo o mundo preparando o sea, os establecementos con arañas, sí, decorando todo así de terror para que a xente, bueno, pois... Pues, vai a disfrutar pues, unha boa gastronomía, non? Exactamente. Por que certo, nalgúnas celebracións tamén acompañan non somente as castañas, sino tamén unhos bolos preñados con chourizo, non? Sí, vamos, xa sabes que nosos galegos é todo moi light. Sí. Entón, pois, pues, están os boños preñados, naturalmente, con chourizo, a panceta, é dicir, nosos galegos é o que temos, é dicir, todo light. Todo light, todo light, sí, todo sí, sin sí. Colesterol, sen grasas e sen nada, pero así nos manteñemos, que estamos sí. Estupendos. Sí, sí. Bueno, y acompañado dun inesquecible, exactamente. Ahí está, dun dos millores viños que temos, é dicir, todo acompañado con ese boviño da nosa Ribeira Sacra. Da claro que sí. Da viticultura heroica. Sí, é tan heroica, é tan heroica. Que eu neste verán pasei por a Ribeira Sacra, sí. E eu santiguaba, me digo, madre mía, hai que culler unha uva, este é un peligro. Sí, hai sí, que ver, se xente que ten que estar amarrada. Claro que sí. Pois esa xente anda por ali por os viñedos, sí. Pois como poden, naturalmente, sí. Esos son os verdadeiros héroes. Sí. E despois, claro, as grandes bodegas pois teñen xa os raíles, non, para sí. Levar as uvas, transportar as uvas hasta o cima. Sí. Pero moitas delas que a Ribeira Sacra, como sempre digo eu, as grandes bodegas son as mínimas, a Ribeira sí. Sacra se fixo sempre da bodega pequeniña, sí. E a bodega pequeniña pois ten que ter pois eso, pois tiran de familiares sí. Ou tiran naturalmente de empleados, no, de xente sí. Que está ali, pero que teñen que levar as uvas ao hombro, a sí. Súa espalda. Sí, sí. Eso, pois, como me teñen dito a mí, dijo, me teñen dito, vea, non é máis difícil subilas, sino baixalas. Sí. Claro, cando vas o mellor cargado e tens que baixar ou algo, sí, sí, por sí. Aí, vamos, é un perigo. Decir, sí. Que son héroes, non? Na nosa Ribeira Sacra. Sí, sí, para sí. Que logo, como digo eu, que a mí moitas veces me indignan cando dicen, ai, que o viño caro, o viño caro. O viño caro. Venga, ven ali, vas a vendimiar, e despois me dirán se caro ou é barato. Hombre. É verdad, o viño non é caro, é barato, para todo o esforzo que hai. Sí. E me parece que queda unha bodega ou dúas como moito que aínda quitan as uvas polo río. Non teñen acceso. Ah, sí. Sí, teñen que ir en barca, sí. E quitan a uva polo, sí, sí. Polo río. É dicir, que é un traballo. Ainda máis duro. Sí, é moito traballo. Moito traballo, sí, sí, sí, sí. Moito traballo. Pero bueno, asisto viño tamén, que vamos. Hombre. Como, ademais, despois na adega, que lle poen tanto cariño e tanto esmero, que como non vai ser bon o viño? Sí, sí, é verdade. Recóllese con cariño, recóllese con esmero, despois faise con esmero e cariño, como non vai ser bo? É un traballo eso moi sacrificado, eu penso que o que se dedica, no, a vinicultura é alguén que lle gusta, de verdade, sí, sí, porque é un traballo durante todo o ano, claro, sí. É dicir, o esforzo, por decir, o máximo, non, pois sí. Pode ser o día da vendimia, pero durante todo o ano hai que estar pendentes, veis a moito a moito señoriño aínda, sí. Non, que sí. Son os que están por ali, por os seus viñedos, sí. E a verdade que esos son os que aman, non, sí. Os que aman esta terra e ese viño, con o sí. Turismo, todo hai que decir que ven moito derivado do viño, é dicir, sin o viño. Home, temos o paisaxe, teño o románico, naturalmente, pero os viñedos é o que máis turismo reclama, non? Claro. Sí, sí, sí, sí. Porque despois hai unha cousa que eu, cando estuve aí, que estuve contigo, con sí. José Manuel e tal, e me fixen ali no paseo, como que normalmente se bebe viño, pero hasta a xuventude, por exemplo, parexas xóvenes que bebían o viño, e digo, mira... Sí, sí, porque aquí se intenta, vamos a ver, sempre claro, con unha precaución, ¿no? Sí. Porque non estamos falando dunha bebida alcohólica, naturalmente. Claro, sí. Pero intentamos inculcarle, por lo menos, aos nosos rapaces, nos facemos unha... que este ano non a puiden facer, por culpa de que era todo de prisa para irnos a volta ciclista, pero sempre uh-huh. Fago tapalandia, non que é para os pequenos, para que fagan pois as súas tapas, porque aquí sí, hai moita cultura de tapa, sí, e sí. Sempre os levo a visita obrigada cos pequenos, é aquí o centro do viño, non? Sí. Sempre os levo aí para que sepan onde viven, porque moitos ao mellor dicen, ai, sí, pois meus pais pois foron a Ribeira Sacra, e dicen, non, ti xa vives a Ribeira Sacra. Exactamente. Claro, e sabes que é a Ribeira Sacra. Entonces aí, pois, lle contas onde viven e a que se dedica esta terra, non? Entón, o que é a uva, tal, que les toman, pois, por exemplo, pois, o mosto, para que vexan, sí, as sí. Clases de uva que hai, e xa se desinculca, pois, esta tradición, non? Da sí. Súa terra, do seu viño e da súa gastronomía. De eso sempre intento meter na actividade de Tapalandia, para que sepan eles, pois, a nosa cultura tan rica que temos gastronómica e tamén da nosa cultura do viño, non? Claro. Sí. Por eso que, pero eu fixábame, por exemplo, en parellas, pois, o mellor con 18, 20 anos, tá? Sí. Ver, e sobre todo homes, mulleres, ca súa copiña de viño, a súa tapa e tal, digo, hai que ver como isto é. Sí, pero aquí, xa te digo, hubo e hai moita cultura, moitísima de tapear, moitísima cultura. Uh-huh. Eu penso que en xeral na provincia de Lugo é a provincia que máis cultura hai desta. Sí. De feito, noutras provincias, vas a Coruña, ou vas a Ourense, ou así, e non teñen a cultura da tapa. Sí. O mellor te poñen pois, algunha ración, ou de tapa se poden poñer pois, unhas aceitunas, unhos cacahuetes. Aquí sí. Non. Aquí sempre hubo cultura da tapa. Sí. E agora ca crise, pois parece que, claro, as pandillas se foron disolvendo un pouco máis, non? Claro. E o mellor se sale pois un día. Antes se salía todos os días. Sí, eu sí. Me lembro de pequena, pois meus pais e de todo, que mellor salían de traballar, se xuntaban ca pandilla sí. E iban, por exemplo, meu pai, non? Iba pois cos seus compañeiros, pois tomar, antes de virse pa casa, a tomar un viño, unha tapa. Sí, é dicir, sí, sí. Era moi moi típico, non? E sigue sendo, que pasa sí, que sí. A crise se azotou tamén moito. Claro, como claro, a todos. Pois o mellor pois vas un día, non? Agudizando a estos mismos restauradores, pois agudizando para facer unha tapa e agudizando pois para non perderen cartos nin claro. Tampouco para contenta a la xente que non... Claro, aí está, aí está, pero ti mismo agora pues vas eso, pues o mellor a tomar pues dous viños ou con sí. dúas tapas e tal. Prácticamente hai sitios onde as tapas es que prácticamente feas, eh? Sí, aquí sí, estamos sí. falando de tapas contundentes, sí, non sí, son sí. tapiñas, son tapas sí. contundentes. Sí, sí. Entón, pois, xa che digo, sempre, sempre nesta terra pois hubo moita cultura, non? Sí, da tapa sí. da tapa e do viño. Sí, sí. Antes pois claro, pois sempre pois houve o viño da Ribeira Sacra, pero bueno, agora con máis, antes ao mellor pedías un viño da casa, agora sí. xa pides pois o viño de aquí, non, da sí. Ribeira Sacra, con unha boa tapa, e vamos, eso cura todos os males, eh? Sí, sí, sí. Os ointes lle quero dicir que veñan, que se teñen algunha doenza, eso lle pasa, eh? Sí, sí, sí, sí. No. Que pase polo espazo gastronómico Viñedo, que seguro que te paran aí, aí sempre hai tapa de sempre, sempre. De sempre, sempre. Aquí de verdad que en todos en cada un dos nosos restaurantes, a verdad, ademais que cada un ten unha especialidade, que eso tamén sí. está moi ben. Claro. En cada un poden ir a tomar a súa tapa, o seu viño. Eu non podo decir, pois aquí mellor ou aquí peor, é sí, todos. Sí, sí. E despois tamén outra cosa que temos que últimamente temos moitas clases de cociña, é dicir que aquí sí, sí. o turista que ven a visitarnos, pois tanto pode tomar un plato tradicional, non, que son sí. a maioría deles, sí. a cociña tradicional, pero tamén si queren poden tomar unha tapa ou un prato desta nova cociña, non, de innovación. Así sí. que pois que non hai excusas para non vir, a verdad. Non bueno, hai pois eso, primeiro unha tapiña xunto con unha bebida bueno, da Ribeira Sacra, sí. e despois a chegarse precisamente a ese concerto que Carmen Penín vai a facer no multiusos, me parece que no multiusos, non? Sí. Avenida Emilia Casas Bamonde, me parece que se chama, sí, eso. Sí, xusto. E que estará, pois, acompañada con Marta Figueirido, me parece que tamén Mauricio Polcinelli, con Xiana Vilas. A verdade que vades a disfrutar dun traballo extraordinario que acaba de publicar. Bueno, volvo a repetirche que lle des saúdos moi cordiais da nosa parte sí, sí. e que seguro que terá moitísimo éxito. Que che dedique o disco que en realidade vai acompañado dun bucle de Margarita Leza Andión, que é precioso. Xa verás que teredes. E despois de ese concerto, pois outra vez a tomar outro viño ou a cear por aí a calquer sitio, que por lo menos así se pasa os xoves, naturalmente. Claro, sí, sí. Ademais, cando a escoites cantar, sí. vas quedar embelesada. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Son esas voces, non, que sí. que sí, sí. como digo eu, que arañan o alma, non? Esa transmisión que che vai a dar Herdeiras é un traballo de muller, que sí. identidade moi relacionado coa memoria histórica, pero vai a ser unha cousa importantísima sí, e bueno, para celebrar me parece que era o Día das Mulleres Rurais, me parece. Claro. Sí. Xa veredes que estaredes moi moi ben acompañados. Pois seguramente, sí. decir, con xente que non te ven a visitar, xente desa categoría, non? E con esas voces, pois sempre é unha ledicia pois estar aí e escoitalas, naturalmente. Sí. Pois eso, nos aproveitamos precisamente para convidar a todos os nosos ointes que sabemos que algúns deles están nos escoitando en directo pola aplicación que temos e outras pois mediante internet síguenos. Sí. Moitos precisamente de aí, da zona de Ribeira Sacra. Moitos, nos dicía Xosé Manuel, hai un momentiño que estaba comentando precisamente o feito de que da escoita da xente de aí de Ribeira Sacra. Ah, pois mira, pois animamos a todos a que eso, pois a que despois de traballar, pois veña que salgan e que vayan a disfrutar ese concerto e despois pois eso, pois antes de ir pa casa, pois tomar un viniño e unha tapa, e xa pa casa, que mañá, é día de garabollos. Máis cousas que nos podías ir. Mire, eu queria que me comentase algo da primeira feira do ferrocarril. Aí en Monforte. Aí o modelismo do museo. Pois mira, pois o Museo do Ferrocarril tamén temos unha xoia aquí en Monforte, claro, que moitas claro. veces nos olvidamos del, non? Sí. É dicir, sempre moitas veces falamos de todo e nos olvidamos dese magnífico museo que temos que representa lo que é o todo ferrocarril nacional, porque Monforte foi o foco, un dos focos principal. E fixeron pois esa maravilla, non? E a verdade é que estivo tamén pois estupendamente ben, é dicir, que eu sí que de verdad que animo a todo mundo que veña pois eso, pois a esta terra e veña a Monforte, que tamén visita obrigada, como sempre digo, visita obrigada o centro do viño para saber onde se atopan, visita obrigada tamén o museo do ferrocarril, porque moita xente ao mellor dice, "Bom, total, pois para ver un tren, xa teño pensado en ele, xa o vexo tal", sí, e sí. Non ten nada que ver. Nada, non nada. Ten nada que ver. Se explican hai xente ali que traballa que é unha maravilla, que sin cobrar un duro, porque solo o levan na sangre e nada máis. Sí, sí. Te explican todo para os pequeniños, pois hai pois o tren pequeniño que poden montar eles e que van a fa unha ruta por ali. A verdad que temos unha xoia aquí en Monforte, xa que me dades a oportunidade, quero dar gracias pois sobre todo a Luis, non, que é o que leva todo eso do museo, que de verdad que está facendo verdaderos milagres, non, para que a xente o coñeza, non, porque é verdad que puso todo o seu esforzo e parece que agora que sí que está arrancando, non? Sí, que... Pero é unha visita obrigada, de verdad, unha visita obrigada. Ademais, aí foi o centro de comunicacións que a mellor serían para o País Vasco, para Barcelona, para Andalucía e tal. Nada máis xiraban a roda, xa o tren se puñía en carón a... Sí, sí, iso foi un centro neurálxico, non? Sí, o centro neurálxico, sí. Monforte durante moitísimos anos viviu de ferrocarril, nada máis. É dicir, aquí, vamos, eu tamén, pois outra vez, vou falar por min. Eu son, pois, neta, filla, irmá, sobriña de ferroviarios. É dicir, toda a miña familia prácticamente é ferroviaria. Claro. Así pois... que levo o tren, levo as vías, non? Exactamente. Lévalo a Xangai. Sí, aí está. Aí está. Pero sí que é verdad que temos un museo que hai que reivindicalo e que a xente veña a velo, porque de verdad que é espectacular. Todo... o como teñen, todo mimado, sí. A máquina, no, esta antiga que tienen, sí. que a podes ver por dentro, que é unha xoia. Entón, pois, eso, animo a todo o mundo que veña e que o visite, de verdad que o visite, porque merece moito a pena. Sí. Mm-hmm. Bueno, Beatriz. Verdade que continuaríamos durante moito tempo. É que falar contigo é todo un prazer, eh? Vamos, vamos, non me poñas colorada. No. O prazer sí que meo falar con vos, de verdad, bueno, así da gusto, sí. Porque isto non é unha entrevista, é unha charla entre amigos, que isto é bonito. Sí. Vale, pois, nos agradecemos moitísimo, que bueno, pois, pues que sempre nos recibas con tanto agarimo, pois, pues, para nós é un prazer, e ademais, os nosos ointes enchense de ledicia cando nos comentas todas as actividades e todas as cousas que turísticamente se están a celebrar na Ribeira Sacra, e moi en concreto precisamente en Monforte, ¿no? Sí. Que ti vívelo moi de preto e moi de cerca, ¿no? Home, como, mira, cando vamos ali na Volta Ciclista, que naturalmente que promocionamos toda a nosa provincia, non? Eso é o meu traballo, promocionar Lugo, non? Claro. Pero moitas veces ali, cando me dicen, ai, ti eres de Lugo, digo, sí, pero bueno, son de Monforte. Dice, ai, xa é distinto. É dicir, xa se ríe. Dice, non, convidado con esta que é de Monforte. É unha precisión. Exactamente. Ahí está, pero vamos, eu animo a eso, pues, a todos os ointes que nos veñan a visitar, que veñan a visitar pues, a nosa provincia, que merece moita pena, é verdad, temos todo. Temos costa, temos interior, temos gastronomía, temos beleza e encima, pois, os de Lugo somos fantásticos. Sí, entón, pois, estamos cos brazos abertos para recibir, pois, a todos os que veñades e vos, que tamén, xa sabes, que tedes visita obrigada aquí en Monforte e Lemos. Os dous, os dous. Vale, bueno, todo o equipo, naturalmente. Moitas gracias. Bueno, pois despedimoste con unha pequeciña de música, xa ten preparado aquí o noso técnico, pero desexando que pasedes unha feliz tarde. Unha véspera, como digo, é un bon fin de semana. Moi agradable, precisamente escoitando se podedes a Carmen e yo seu equipazo que lle mandamos unha aperta moi grande dende aquí. Pois así será, moitísimas gracias, de verdad, é un bon fin de semana para vos. Igualmente. O placer foi meu. Hasta logo. Gracias. Hasta logo. No me vou de pensamento, marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me de soidade, e día noite en ti penso. Na túa porta teño plantado papel. Cando cartas no me mandas, marcho de Quito, miña nechora, miña morena, quedasme sola. Te vai a dime a descarada, cando ti veñas, xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Esta peza de música despedímonos xa ata vindeira semana, non? Sí. Desexando que toda a xente, pois, que lle soubera gustados, que estuveren escritando en directo. E que disfruten dos magostos, que están a facerse unha chadera. Exactamente. Que disfruten de súa maín tamén, que, en fin, que para todos que unha festaza precisamente esta fin de semana. Queridos ointes, ata xoves que ven. Así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, que a rúa a vosa liberdade. Así que, señoras e señores, os xoves que ven, máis.